Chwała Bogu. Witam wszystkich. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Bracia. W II Mojżeszowej, w 31 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy takie słowa. Potem Jahwe powiedział do Mojżesza: oto powołałem po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy. Tak jestem ciekawy, czy ktoś z was kojarzy to imię. Nie, że z filmu, tylko czy cokolwiek kojarzycie, co to za osoba. Mi akurat to imię bardzo utkwiło w pamięci już wiele lat temu, dlatego że akurat jest mi jakoś bliski. Pewnie się domyślicie, z jakiego względu ci, co akurat mnie znają, z tego, czym się zajmuję. Czytamy dalej. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością we wszelkim rzemiośle, aby umiejętnie obmyślał projekty do wyrobu ze złota, srebra i miedzi, do obrabiania kamieni, do oprawy i do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła. I potem w 37 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy. I Besalel zrobił arkę z drewna akacjowego, a jej długość była na 2,5 łokcia, a jej szerokość na 1,5 łokcia. Także jej wysokość to 1,5 łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i zrobił wokół niej złotą listwę. Odlał też do niej 4 złote pierścienie do 4 jej narożników. 2 pierścienie po jednej jej stronie, a 2 pierścienie po drugiej jej stronie. Zrobił również drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. I włożył drążki w pierścienie po obu stronach arki, aby arka była na nich noszona. Zrobił też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość była na 2,5 łokcia, a jej szerokość na 1,5 łokcia. Zrobił 2 cheruby wykute ze złota na obu końcach przebłagalni. Jednego cherubina na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Zrobił cherubiny z przebłagalni wystające na obu jej końcach. A cherubiny miały rozpostarte skrzydła, z wierzchu zakrywały swymi skrzydłami przebłagalnie, a ich twarze były zwrócone ku sobie. Twarze cherubinów były zwrócone ku przebłagalni. Zrobił też stół z drewna akacjowego. Jego długość była na 2 łokcie, jego szerokość na 1 łokieć, a wysokość na 1,5 łokcia. I pokrył go szczerym złotem i zrobił wokół niego złotą listwę. Zrobił wokół niego też listwę o szerokości dłoni. Zrobił również złote obramowanie wokoło tej listwy. I odlał do niego 4 złote pierścienie i przyprawił je do 4 narożników u jego 4 nóg. Naprzeciwko tej listwy były pierścienie, przez które przewleczono drążki do noszenia stołu. Porobił drążki z drewna akacjowego do noszenia stołu i powlókł je złotem. Zrobił też ze szczerego złota naczynia do stołu, misy do niego, czasze, przykrycia i kubki do nalewania. Zrobił także świecznik ze szczerego złota. Wykuł ze złota ten świecznik. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty były z tej samej bryły. 6 ramion wychodziło z obu boków, trzy ramiona z jednego boku świecznika i trzy ramiona z drugiego boku świecznika. Trzy kielichy na kształt migdała na jednym ramieniu, także gałka i kwiat i trzy kielichy na kształt migdała na drugim ramieniu, także gałka i kwiat. Tak było na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika, ale na samym świeczniku były cztery kielichy na kształt migdała, jego gałki i jego kwiaty. I była gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma jego ramionami i znów gałka pod dwoma innymi jego ramionami. Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi z niego. I gałki i ramiona były z tej samej bryły. Wszystko to w całości było wykute ze szczerego złota. Zrobił też do niego siedem lamp oraz szczypce i naczynia na popiół ze szczerego złota. Zrobił go i wszystkie naczynia do niego z talentu szczerego złota. Zrobił także ołtarz do kadzenia z drewna akacjowego na łokieć długi i na łokieć szeroki, kwadratowy, na dwa łokcie wysoki, a z niego wychodziły rogi. I pokrył go szczerym złotem, jego wierzch, jego ściany wokoło i jego nogi. Zrobił też dookoła niego złotą listwę. Zrobił dwa złote pierścienie do niego pod jedną listwą, na dwóch jego narożnikach, po obu bokach, przez które przewleczono drążki, aby był na nich noszony. Zrobił także drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem. Sporządził też olejek do świętego namaszczenia i wonne kadzidło, tak jak się robi wonności. Tak sobie myślę, że zastanawiacie się, co ja będę chciał teraz powiedzieć, tak? Tutaj jakieś szczegóły, takie dla nas w sumie mało istotne, niewiele znaczące, na pewno były znaczące w momencie, gdy to było robione, bo to było takie Boże zalecenie. Tak Bóg pokierował tym Besalelem. Ale dlaczego przytaczam te słowa? Mamy człowieka, którego Bóg uzdolnił, wyposażył. I ten człowiek, ten Besalel, był posłuszny Bogu i wykonywał to, do czego został powołany, do czego został uzdolniony. I teraz, czy my możemy jakoś odnieść to do siebie? I myślę, że możemy. Możemy na takiej zasadzie, że my też zostaliśmy uzdolnieni przez Boga. Niekoniecznie do tego, do czego został uzdolniony Besalel, ale zostaliśmy uzdolnieni i zostaliśmy wyposażeni. I tylko rodzi się pytanie, czy jesteśmy tak samo jak Besalel, posłuszni Bogu i czy wykonujemy to, do czego Bóg nas powołał, do czego nas wyposażył. Na pewno ten człowiek został wybrany do wyjątkowej rzeczy i wykonywał piękne rzeczy też dla oka ludzkiego. Tak sobie myślę o naszych dziełach, dziełach wiary, że niekoniecznie muszą być widoczne, niekoniecznie muszą być piękne i niekoniecznie czasami nawet mogą być widoczne dla ludzi, bo możemy robić pewne rzeczy w ukryciu. Oczywiście jest też miejsce na owoce w naszym życiu, które są widoczne dla innych, bo mamy być światłem, mamy być solą i nasze dzieła mają być widoczne, widziane przez ludzi tego świata i mają chwalić Boga, patrząc na nas, ale mogą być też właśnie takie dzieła, które nie są widoczne dla innych ludzi, ale wiemy, że Bóg widzi doskonale i On, Jemu nic nie umknie. Także jeżeli robimy coś ze względu na Niego, ze względu na bliźniego, z miłości do Boga, z miłości do bliźniego, to jest to dzieło, które w Bożych oczach jest, myślę, tak samo cenione, jak te piękne złote, czy pokryte złotem wyroby. I gdy staniemy przed Bogiem, to będziemy zapytani, co zrobiliśmy z naszymi talentami, z naszymi możliwościami, z naszym czasem. I tak sobie myślę, że moglibyśmy sobie zadawać takie pytanie od czasu do czasu. Gdy rano się budzę, to co sobie myślę? Czy myślę sobie, że właśnie obudził się Boży sługa, który jest gotowy Bogu służyć, być Jemu posłusznym, podążać za tym, do czego jest wzywany, do czego jest uzdolniony? Czy może jakieś inne myśli nam przychodzą na myśl, że o, obudziłem się i teraz mam jakieś tam swoje plany i mam też Boga, którego będę prosił, żeby te plany moje pobłogosławił. Oczywiście nie ma nic złego w proszeniu Boga o błogosławieństwo naszych działań, naszych planów, ale też ważne, żeby to nie było tak, że to są jedynie nasze plany i że one się nie pokrywają z Bożymi planami. Także to nie jest tak, że Bóg jest dla nas, chociaż w pewnym sensie jest, tak? Bo daje nam siebie i błogosławi, i troszczy się, i gdy Go prosimy, to daje nam dobre rzeczy, ale w pewnym sensie chcę powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że Bóg jest dla nas, ale my jesteśmy dla Boga. My jesteśmy uczynieni, jesteśmy Jego dziełem, stworzeni do dobrych uczynków i mamy być dobrymi sługami. I na koniec proste pytanie wynikające z tego, co chciałem przekazać. Czy jestem dobrym sługą? Amen. Powstańmy, proszę. Dziękuję, Ojcze dobry, za nowy dzień. Dzięki za możliwość stania i rozpoczęcia tego dnia. Tak wyznaję, Ojcze, że chcę Tobie służyć jako dobry sługa, szukając tego, co Tobie jest miłe, cały czas pamiętając, że Ty jesteś Panem, nie ja, Panem swojego życia. Dzięki, Ojcze, za pogodę, jaka by nie była, chociaż teraz akurat słońce pięknie świeci. Dzięki za wszystko, co dajesz, Ojcze. To jest też cenne, że możemy dziękować we wszystkim, co nas spotyka i w pogodzie, i w niepogodzie, i dziękować Tobie, wiedząc, że Ty nad wszystkim masz kontrolę i że ostatecznie chcesz naszego dobra. Dzięki, Ojcze, za możliwość spotkania się, za ten czas tutaj. Pomóż nam nastawić nasze uszy na słuchanie Twego głosu. Wierzę, że przemawiasz. Obyśmy słyszeli tylko ten głos i byli Mu posłuszni. Dzięki, Ojcze, za tę możliwość. Amen. Proszę Cię, Boże. Ty masz dla nas, jakie możemy doświadczać i byśmy doświadczając i mogli widzieć to, nie przeoczyć tego, nie zgubić. I niech to zmienia nas, niech kieruje nas w dobrą stronę. Proszę o to dla każdego z nas. Amen. Amen. Zawsze jesteś blisko nas, chociaż Ciebie nie widzimy, ale Ty się o nas prosisz, mamy wszystkiego pod dostatkiem. Dajesz nam nie tylko dobra ziemskie, ale też te dary duchowe, Twoje słowo. Dziękuję Ci, Boże, za Twojego ducha, którego dałeś nam do naszych serc, że możemy dzisiaj wołać do Ciebie, Abba, Ojcze. Dziękujemy Ci, Boże, za te przeogromne dary, tę ogromną miłość, Panie, za tę troskę i łaskę, że Ty jesteś naszym Bogiem i lekarzem. Dusz i ciało. Dziękuję Ci, Boże, za to, że naprawdę tak kochamy się z całym swoim sercem. Jestem Ci wdzięczna za to. Ja Cię proszę, Boże, ogarnij tą miłością tych, którzy tej miłości potrzebują, tak jak i ja. Panie, tak proszę Cię, Boże. Ojcze, też szczególnie proszę Cię o moją siostrę Asię, która dzisiaj znalazła się w szpitalu. Abyś Ty ją, Panie Boże, Ojcze, dotknął się Twoją miłością, abyś Boże ją posilił, abyś ją wzmocnił, Panie. Boże, aby ona odczuła Twoją bliskość, abyś odczuła Twoją obecność, Boże, abyś działał przez ręce tych lekarzy, abyś dał mądrość tym lekarzom, Boże, abyś prowadził ją w tym leczeniu. Panie, powierzam ją, Twoje święte dłonie, Boże, zatrosz się o wszystkich, Panie Boże, o te potrzeby, które Ojcze są na ten czas potrzebne, Boże. Powierzam też jej całą rodzinę, Panie, bliskiej, Panie, abyś się troszczył też o nich, Panie Boże. Ojcze ukochany, daj im siłę tym wszystkim, Boże, nogi, Boże, Ojcze ukochany, spiega się na Tobie, Boże. Tak proszę Cię o nich, o to wszystko, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zostało nam przez Ciebie darowane, to jest zbawienie wieczne, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Boże, za to. Dziękuję Ci z całego serca, Boże, bo godzien jesteś tego Ty, który jesteś dawcą wszelkiego dobra, zaopatrujesz nas. te wszystko, czego potrzebujemy i do życia tu na ziemi, i do pobożności. Tego daj Ci również cześć i chwałę, Boże, z nadzieją, że Ty z łaski Twojej, według też Twojej obietnicy, będziesz to czynił dalej, aż do czasu, kiedy będziemy z Tobą, kiedy przyjdziemy do Ciebie, tak jak zapowiedziałeś w Twoim świętym Słowie, Boże. Za to Ci dziękczynienie, za to też Ci cześć i chwała. Tobie jedynemu Panu, jedynemu Bogu. Amen. Amen. Amen. udzielasz nam łaski, aby to, co przychodzi na nas, nie przytłoczyło nas, nie zmiażdżyło nas, ale byśmy mogli przejść te doświadczenia, próby i w nich poznać Ciebie w nowy sposób, w nich doświadczyć Ciebie i doświadczyć Twojej przemiany w naszym życiu. Wielbimy Cię, Panie, za Twoje łaskawe doświadczanie nas, próbowanie nas i przeprowadzanie przez ogień i przez wodę. Wiemy, że jest to wyrazem Twojej miłości. Wiemy, że jest to wyrazem Twojego pragnienia, aby uczynić nas jak złoto wypróbowane wodą, wolne od nieczystości, od domieszek. Panie, pomóż nam poddawać się Tobie, ufać Tobie, w każdym czasie trzymać się mocno Ciebie, wiedząc, że Twoje myśli są myślami o życiu i to życiu obfitym w Jezusie Chrystusie. Chwała Ci za to, dzięki Ci, że Twoje zamysły wobec nas to zamysły życia i błogosławieństwa, wszelkim błogosławieństwem niebios. Chwała Ci, Boże. Amen. Amen. na krzyżu, kiedy tylko kroczymy z tymi ścieżkami, to zawsze wszystko jest dobrze. Budujesz nas, przyprowadzasz nas do Ciebie. Dziękujemy za Twoje słowo, że nas, dajesz nam to poznanie, że mamy tutaj też pastora. Dziękujemy za to, że możemy posłuchać tego kazania. Dziękujemy za to, że możemy studiować Twoje słowo. Tutaj na tym nabożeństwie, też w środku, też w domu, że mamy dostęp do Słowa Bożego. Dzięki. Dzięki Ci, dziękuję. Tak, Ojcze, dziękujemy, że Twoja łaska jest rozliczna w naszym życiu i prawdziwie troszczysz się o nas, jak pasterz o swoje stado. Dzięki Ci, że nie brakuje nam dobrego pokarmu, jeśli tylko chcemy słuchać, jeśli tylko chcemy siedzieć u Twoich stóp i uczyć się od Twoich dróg. Panie, mów do nas, prosimy. Mów do nas, gdy rozważamy Twe słowo. Daj nam zrozumienie, daj nam światło Twojego Ducha. Rozjaśnij nasze umysły, rozjaśnij, Panie, nasze wnętrza, aby to słowo penetrowało nasze głębokości, oczyszczając, uzdrawiając, posilając, pokrzepiając, zachęcając, budując. Prosimy, niech Twój Święty Duch mówi do każdego z naszych serc i niechaj Twoje dzieło ziszcza się, Panie, w naszym słuchaniu i pełnieniu Twojej woli, którą nam objawiasz. Prosimy przez imię Twojego Syna, naszego wielkiego Zbawiciela, Odkupiciela naszych dusz, Jezusa Chrystusa, Pana Panów, Króla Królów. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani, bracia, siostry. Otwórzmy, proszę, drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Próba nagrywania mikrofonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak może być, tak? Dobra. Przeczytamy dzisiaj kilka wierszy z drugiego rozdziału tego listu, drugiego listu do Koryntian. Zanim będziemy czytali, przypomnijmy króciutko to, o czym do tej pory mówiliśmy. Widzimy, że niektórzy Koryntianie byli rozczarowani decyzjami apostoła Pawła dotyczącymi jego podróży do nich, jego odwiedzin, które miały mieć u nich miejsce. Apostoł Paweł zmienił plany podróży i niektórzy Koryntianie uważali, że jest zmienny, niespolegliwy, wręcz kapryśny. I apostoł Paweł, odnosząc się do niezrozumienia jego motywów, w tym liście broni swojej wiarygodności i swojego charakteru, jak również swojego apostolskiego autorytetu i wyjaśnia prawdziwy powód, dla którego nie przybył do Koryntu zgodnie z pierwotnym planem. Ostatnio mówiliśmy o tym powodzie, mianowicie z powodu nieprzyjemnej wizyty, jaka miała miejsce, i następnie bolesnego listu, który Paweł po tej wizycie wysłał do nich, Paweł chciał oszczędzić Koryntianom bólu i nie zaogniać już nabrzmiałej bólem sytuacji. Apostoł Paweł zachęcił też Koryntian do przebaczenia temu bratu, który spowodował zamieszanie w zborze, który spowodował smutek Pawła i w rezultacie całego zboru. I ten brat najwyraźniej żałował tego, co zrobił, i Paweł wzywa Koryntian, by mu przebaczyli, aby ten brat nie utonął w morzu rozpaczy. A Koryntianie nie zostali wykorzystani przez szatana w jego podstępnych knowaniach. I w 12 wierszu czytamy, że Paweł udał się z dobrą nowiną Chrystusa do Troady i Pan otworzył tam przed nim drzwi do działania. Troada znajdowała się ponad 200 kilometrów na północ od Efezu, w którym Paweł się znajdował. I Paweł tutaj używa obrazu otwartych drzwi. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie Paweł posługuje się taką analogią do otwartych drzwi. Już w pierwszym liście do Koryntian w 16 rozdziale to robił i też w liście do Kolosan w 4 rozdziale. W pierwszym liście do Kolosan w 16 rozdziale, 8 i 9 wiersz, Paweł mówi: zostanę w Efezie aż do pięćdziesiątnicy, otworzyły się bowiem przede mną szeroko drzwi do działania. A w liście do Kolosan, 4 rozdziale, 2 i 3 wierszu mówi: trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej z dziękczynieniem, modląc się równocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa, byśmy mówili o tajemnicy Chrystusa. A więc dla Pawła otwarte drzwi to sposobność głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie. Również Pan Jezus kieruje słowa o otwartych drzwiach do zboru w Sardes. W Księdze Objawienia w 3 rozdziale i 8 wierszu Jezus mówi: oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Zauważmy, że w tych wszystkich przypadkach to nie ludzie otwierają drzwi, ale zostają one otwarte przez Pana Jezusa. Natomiast Paweł wzywa wierzących, aby co? Nie wyważali drzwi, ale co? Modlili się, by Pan otworzył drzwi. Więc nasz udział w otwieraniu drzwi jest taki, że my mamy się modlić, aby nasz Pan otwierał drzwi, otwierał możliwości, otwierał ludzkie serca, dawał nam możliwość głoszenia Jego Ewangelii. I gdy to uczyni, mamy iść i mamy głosić, mamy dzielić się tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Mamy owocnie pracować. Tak apostoł Paweł przynajmniej postrzegał chrześcijańskie życie. W 13 jednak wierszu mówi, że nie zaznał jednak spokoju ducha, ponieważ, jak mówi, nie znalazłem tam Tytusa, mojego brata. Pożegnałem więc Troadczyków i odszedłem do Macedonii. Czyli Paweł dalej ruszył na północ, kolejne 150-200 kilometrów do Macedonii. Analizując ten tekst w języku greckim, można wnioskować, że te otwarte drzwi oznaczały albo możliwości owocnej służby w regionie Troady, albo w Macedonii, do której Paweł się udał. W większości naszych przekładów tego nie widać. Wydaje się, jak czytamy polskie przekłady, że Paweł poszedł do Troady, Bóg otworzył mu drzwi i Paweł nie skorzystał z tego, z powodu tego niepokoju, że nie było tam Tytusa, i poszedł dalej do Macedonii. To jest możliwe, to nie jest złe tłumaczenie. Tak można to tłumaczyć, tak można to oddać i możliwe, że tak było. Tytus był wysłannikiem Pawła do Koryntu. Najprawdopodobniej Paweł wysłał go z tym właśnie bolesnym listem do Koryntu i czekał na odpowiedź od niego, jak Koryntianie zareagowali na ten list. Co się w ich sercach wydarzyło, gdy wysłuchali jego słowa, jego wyjaśnienia, jego błagania o zmianę ich postawy, o zmianę ich serc wobec niego, wyjaśnienie tej sytuacji, która miała miejsce. Widzimy, że Paweł był, gdy przyszedł do Troady, tam spodziewał się spotkać Tytusa. To nie były takie czasy, jak my dzisiaj mamy komunikację przez tyle różnych możliwych środków. Tutaj oni się umówili i Paweł rusza do Troady na to spotkanie, ale Tytusa tam nie ma. I Paweł jest zaniepokojony, co się stało. Czy coś Tytusowi się wydarzyło, czy w Koryncie coś tam dalej się dzieje, że Tytus nie przychodzi. Najwyraźniej Paweł jest zaniepokojony. I zobaczcie, co Paweł robi tutaj w tym liście. Robi coś niezwykłego. Mówi o tym, że udaje się do Macedonii i dalej jakby nie mówi nam, co się stało, no ale co z tym Tytusem, co się tu wydarzyło. Dopiero gdy dojedziemy do 7 rozdziału, tam dopiero od 5 do 7 wiersza Paweł wyjaśnia, jaka była dalsza kolej rzeczy. Mówi, gdy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało ani chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni. Na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, ale nie tylko przez jego przybycie. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział nam mianowicie o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło. A więc mamy tutaj coś, jak dla nas, jak dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich, takiego niezwykłego, że Paweł przerywa w 2 rozdziale opowieść o swojej podróży do Macedonii, o jego rozterkach i poszukiwaniach Tytusa i wraca do tego tematu dopiero w 7 rozdziale. Te 5 rozdziałów, które dzielą 2 od 7, jak zobaczymy, poświęca bardzo osobistemu świadectwu doświadczania mocy zwycięskiego życia w Chrystusie spośród ludzkiej słabości. To będzie nasz główny temat w nadchodzących tygodniach, jeśli Bóg pozwoli. Autentyczne chrześcijaństwo w odróżnieniu od jego licznych podróbek. W tych 5 rozdziałach apostoł Paweł otwiera swoje serce przed nami. Mówi o swoich słabościach, o swoich obawach, o różnych ludzkich niemożnościach, wpośród których manifestuje się Boża moc. I to jest autentyczne chrześcijaństwo. Zobaczcie, wracając do 2 rozdziału, 14 wiersz, jak to wszystko się zaczyna. Bogu niech będą dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że woń Jego poznania rozchodzi się przez nas wszędzie. To jest jeden z kluczowych wierszy w tym rozważaniu, ale wiersz, który jest niestety źle przetłumaczony. Sprawdzałem różne polskie przekłady. Jedynie nowy przekład toruński zbliża się do myśli oryginału. W nim czytamy: a Bogu niech będą dzięki, który nas nieustannie prowadzi w triumfalnym marszu zwycięstwa w Chrystusie i ujawnia wonność poznania Jego przez nas na każdym miejscu. To wyrażenie daje nam zwycięstwo, tak jak to w większości naszych polskich przekładów jest oddane, a tutaj w tym toruńskim przekładzie prowadzi w triumfalnym marszu. W języku greckim to jest jedno słowo. I to słowo pojawia się tylko w 2 miejscach Nowego Testamentu. I to słowo definiuje, co Paweł ma na myśli. Paweł odnosi się do znanego Koryntianom obrazu rzymskich władców czy dowódców wojsk maszerujących ulicami miast po odniesionych zwycięstwach nad wrogimi armiami. William Barclay, historyk czasów Nowego Testamentu, opisuje triumfalny pochód zwycięskiego rzymskiego generała w takich słowach. Uroczystość przebiegała w ściśle ustalonym porządku. Najpierw szli urzędnicy państwowi i senatorzy. Za nimi podążali trębacze. Następnie niesiono trofea zdobyte w pokonanym kraju czy zwycięskich bitwach. Za drogocennymi zdobyczami podążały obrazy podbitego kraju, wizerunki, modele twierdz, statków, armii, więc takie całe wielkie przedstawienie. Następnie prowadzono białego woła przeznaczonego na ofiarę. Potem szli zakuci w kajdany jeńcy, książęta, przełożeni, wodzowie podbitego kraju, czy też żołnierze podbitej armii. Większość z nich po zakończeniu tego pochodu niemal natychmiast skazywano na śmierć. Za nimi szli liktorzy z prętami, którymi bili jeńców, a następnie grający na lirach muzykanci, których odgłosy muzyki mieszały się z jękiem więźniów, którzy byli bici i wyszydzani. Potem kroczyli kapłani z kadzielnicami, z których unosił się przyjemny zapach. I na końcu jechał zwycięski wódz. Stał na powozie zaprzężonym w cztery konie. Był ubrany w purpurową tunikę, wyszywaną złotem we wzory liści palmowych. Jego wierzchnią szatę stanowiła toga wyszywana w złote gwiazdy. W ręku trzymał królewskie berło wykonane z kości słoniowej, a nad jego głową niewolnik trzymał koronę. Za tym zwycięzcą podążała jego rodzina, a pochód zamykała jego zwycięska armia, wznosząca okrzyki zwycięstwa. A więc Paweł tutaj używa takiego słowa, które mówi o takim triumfalnym pochodzie zwycięzcy i władcy i mówi, że Chrystus wiedzie nas w tym pochodzie. Pytanie, w jakim miejscu? Gdzie jest nasze miejsce w tym pochodzie? Na przodzie? Wśród tych senatorów, urzędników miasta? Wśród trębaczy grających na trąbach? Wśród tych zwycięskich żołnierzy na końcu, wołających i krzyczących? Wśród tych pokonanych niewolników, więźniów, bitych przez liktorów rózgami, czy może wśród liktorów bijących więźniów? Gdzie jest nasze miejsce? Czy może obok generała, a może my jesteśmy tymi generałami? Ha? Jak czytaliśmy do tej pory ten fragment? Gdzie się widzieliśmy? Czy w ogóle widzieliśmy ten pochód? To pierwsza rzecz. Czy kiedykolwiek zrozumieliśmy, co tam tak naprawdę jest powiedziane? Ale załóżmy, że dzisiaj, teraz, słysząc, jak to wyglądało i o co tutaj chodzi, to gdzie, myślimy, jest Paweł i jego współpracownicy? Co on mówi, że Chrystus wiedzie nas w tym pochodzie? Na jakiej pozycji, w jakim miejscu? Wiecie, że takie pytania zawsze mają jakiś haczyk, nie? Jak zadaję takie pytania, to wiadomo, że tak szybko nie ma co się spieszyć z odpowiedzią. Tak. Tak jak powiedziałem, to samo greckie słowo pojawia się tylko dwa razy w Nowym Testamencie. I w tym drugim miejscu, jak zaraz je przeczytamy, nie będzie wątpliwości, na jakim miejscu znajdują się ci, których tam Chrystus wiedzie w swoim triumfalnym pochodzie. To drugie miejsce jest zapisane w liście do Kolosan, w drugim rozdziale, też drugi rozdział, i 15 wiersz, a więc podobne miejsca. Drugi rozdział, 15 wiersz. Przeczytam to miejsce z trzech przekładów, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, o co tu chodzi. Najpierw przekład literacki. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył, i tu jest to słowo, i powlókł w triumfalnym pochodzie. Przekład dosłowny. Dzięki niemu rozbroił zwierzchności i władzę, wystawił je na pokaz i powlókł w triumfalnym pochodzie. I toruński przekład ponownie. Rozbroił zwierzchności i władzę, publicznie wystawiając je na pokaz, i Bóg w nim powlókł je w triumfalnym marszu zwycięstwa. Czy domyślacie się, na jakim miejscu Paweł widzi siebie w triumfalnym pochodzie Chrystusa. To greckie słowo nie pozostawia wątpliwości do tego, gdzie. Ono jest zawsze używane w tym samym sensie. Nie mówi o pozycji generała, czy zwycięskich żołnierzy, czy kapłanów z kazidłami, czy trębaczy, czy przywódców miasta. Ale to greckie słowo oznacza uczestnictwo w triumfie zwycięzcy na pozycji pokonanego wroga, więźnia, skazańca idącego w więzach. Dziwne. Nie tak sobie wyobrażaliśmy chrześcijańskie zwycięstwo, w którym Chrystus nas zawsze wiedzie. Czy tak sobie wyobrażaliśmy? Czy tak dzisiaj głosi się triumf życia chrześcijańskiego w Chrystusie? W kajdanach? W więzach? W pośmiewisku? W hańbie? We wstydzie? Jak Paweł mógł widzieć siebie jako pokonanego więźnia, niewolnika, który jest wystawiony na publiczne pośmiewisko? Jeśli czytaliśmy kiedykolwiek uważnie drugi list do Koryntian, to po jego uważnym przeczytaniu nie pozostaje ani cienia wątpliwości, że dokładnie Paweł tak siebie widział. Problem w tym, że my często czytamy Słowo Boże przez te nasze okulary, różne okulary. Tego, co chcielibyśmy widzieć. Tego, co często ludzie w religijnym entuzjazmie nauczają i co przedstawiają jako autentyczne chrześcijaństwo. Naprawdę musimy z uwagą czytać Boże Słowo, aby odczytywać jego właściwe przesłanie. Pisarze wybierają metafory, aby pobudzić wyobraźnię słuchaczy, aby dać im lepsze spojrzenie, zainspirować do wejrzenia w trudne sprawy. Apostoł Paweł używał licznych przenośni w zaskakujący i twórczy sposób. Ta metafora triumfalnego pochodu, w którym Chrystus wiedzie nas jako swoich jeńców, może przekazać kilka rzeczy w tym samym czasie. Po pierwsze, ten obraz zakłada wcześniejszą wrogość wobec Boga i zwycięstwo Boga nad tymi, którzy teraz są w jego triumfalnym pochodzie. Apostoł Paweł wielokrotnie mówi nam w swoich listach, że byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. Byliśmy mu wrogo usposobieni i nasze czyny, które były złe, obrażały go, prowokowały go do gniewu. Ten obraz sugeruje wcześniejszy stan wrogości i wyobcowania. Paweł mówi tu o sobie i o innych, którzy są z nim, czyli o braciach i siostrach w Chrystusie, byliśmy wrogami i zostaliśmy pokonani. Jakiego rodzaju wrogiem był Paweł przed nawróceniem do Chrystusa? Sam mówi o sobie w innym miejscu, że zanim stał się chrześcijaninem, prowadził czyste, szlachetne i godne szacunku życie. Był człowiekiem jak mówi, nienagannym co do sprawiedliwości opartej na żydowskim prawie, najlepszym prawie, jakie istniało na świecie. Jego własne sumienie go nie potępiało, a jednak obecnie mówi, byłem pomimo tego wszystkiego wrogiem Boga. Dlaczego? Dlatego, że zmieniła mu się perspektywa. Teraz, patrząc wstecz, widzi, że jego życie było czegoś pozbawione. Że przy całej swojej pobożności i samosprawiedliwości brakowało mu żywej wiary i czystej miłości. Pokonany Paweł zrozumiał, że walczył po złej stronie. Choć szczycił się swą nienagannością i sprawiedliwością opartą na przestrzeganiu prawa mojżeszowego, teraz w wielu miejscach swoich listów opłakuje swoją przeszłość jako wroga Boga, jako prześladowcy jego kościoła. Kościoła, który starał się zniszczyć. Kościoła, który jest wielkim dziełem Boga na tej ziemi, wśród odkupionych, zbawionych ludzi. I Bóg musiał go pokonać i to zrobił. Oczywiście w zwykłym zwycięstwie i w zwykłym triumfie jeńcy nie mają żadnego udziału w zwycięstwie. To nie jest tylko zwycięstwo nad nimi, ale to jest zwycięstwo przeciwko nim. Ale kiedy Bóg odnosi zwycięstwo nad człowiekiem i prowadzi swojego jeńca w triumfie, jeniec również ma udział w tym, co się dzieje, gdyż coś się zmienia w sercu tego jeńca. Ten, który wcześniej postrzegał Boga jako swojego wroga, który postrzegał Boga jako kogoś, z kim należało walczyć, kiedy Bóg zwycięża i pokonuje człowieka, w sercu tego człowieka następuje radykalna zmiana wobec Boga. Jest to dla niego początek wszystkich zwycięstw i triumfów w jakimkolwiek prawdziwym sensie. Paweł przyznaje, że był kiedyś wrogiem Boga. Walczył przeciwko Chrystusowi w swojej własnej duszy i w rezultacie prześladował i dręczył jego naśladowców. Nie widział Bożego dzieła w Kościele Jezusa i dlatego z wielką pasją i gorliwością go zwalczał. Ta walka, jak wiemy, była długa i zacięta, ale niedaleko Damaszku zakończyła się potężnym zwycięstwem dla Boga, jak zawsze. Tam mocarz upadł, a jego wojenny oręż został złamany. Jego pycha, samowystarczalność, jego poczucie wyższości nad innymi, jego własne mniemanie o możliwościach osiągnięcia sprawiedliwości, to wszystko upadło na zawsze. I kiedy Paweł powstał z ziemi, powstał jako więzień Jezusa Chrystusa. To był początek Bożego triumfu nad nim i od tej godziny Bóg prowadził go w triumfalnym pochodzie Jezusa Chrystusa. Skończyła się kariera beznadziejnej walki wewnętrznej, a rozpoczęło się chrześcijańskie zwycięstwo w więzach Jezusa. Paweł nie jest prowadzony w triumfalnym pochodzie mściwego bóstwa, tak jak wielu tych rzymskich więźniów było prowadzonych przez mściwych zwycięzców, którzy chcieli po prostu ich wystawić na pokaz, chcieli się nasycić ich widokiem poniżenia i następnie ich zabić. Paweł wie, że ten triumfalny pochód Chrystusa, chociaż odwołuje się w jakiś sposób tylko do tego rzymskiego, ma zupełnie inny charakter. Paweł wie, że został pokonany przez triumfującą miłość. Bóg walczy przez manifestację swojej nieskończonej miłości. Bóg walczy poświęcając się dla człowieka. Bóg walczy cierpiąc, aby się zlitować nad człowiekiem. To jest Boży oręż. Bóg podbija człowieka tak jak słońce podbija gruby, zamrożony lód. To, co dzisiaj się dzieje tutaj na tych dachach. Kap, kap, kap. To ciepło słońca roztapia lód, który zamienia się w słodką wodę. Boża miłość objawiła nam, że nasze wyzwolenie może przyjść do nas tylko przez pokonanie naszego ja, naszego starego życia. Bóg ratuje nas, burząc warowne mury naszej własnej siły, naszej własnej mądrości i sprawiedliwości, czyniąc nas niewolnikami Chrystusa. Jedyne zwycięstwa, jakie kiedykolwiek możemy odnieść, muszą zaczynać się od zwycięstwa Chrystusa nad nami. Marcin Luther powiedział: Bóg tworzy z niczego. Dlatego, dopóki człowiek nie stanie się niczym, Bóg nie może z niego nic uczynić. Pomyślmy nad tym. Bóg tworzy z niczego. Dlatego, dopóki człowiek nie stanie się niczym, Bóg nie może z niego nic uczynić. Ten obraz triumfalnego pochodu nie jest czymś, o czym dzisiaj mamy tylko czytać i to zrozumieć i wiedzieć lepiej, co tam jest napisane. To jest apel do każdego z nas, bracia i siostry. Pomyślmy o tych ludziach wleczonych przy kołach rydwanu, upokorzonych, zakutych w łańcuchy, zabranych z własnej ziemi, ich życie zależne od decyzji generała. Czy jest to obraz, z którym my chcemy się utożsamić? Czy wierzymy, że jest to obraz Bożego zwycięstwa w Chrystusie nad nami? Czy jesteśmy w tym obrazie przekonani o słuszności Bożego zwycięstwa nad nami, w Jego miłości? I czy jesteśmy przekonani do tego, że nasze miejsce jest wśród Jego więźniów, niewolników? Ci, którzy są pokonanymi wrogami Boga, stają się w Chrystusie Jego sprzymierzeńcami. Mówiąc innymi słowy, być zwyciężonym przez Chrystusa to triumfować z Chrystusem. Całkowite i bezwarunkowe poddanie się Bogu, rozciągające się na całe życie i śmierć. To jest wolność, o której Paweł dalej będzie mówił. Jakże dzisiaj odmiennie ta wolność jest definiowana w Kościele. Wolność to znaczy, nikt mi niczego nie będzie narzucał. Wolność to znaczy, że będę robił to, co ja uważam za słuszne. Wolność to znaczy, że na nabożeństwie może dziać się wszystko, cokolwiek chcemy, bo jesteśmy wolni, niczym nie związani. O jakiejś my wolności dzisiaj mówimy? Wolność chrześcijańska to bycie niewolnikiem Chrystusa. O takiej wolności mówimy. Takiej wolności nauczał apostoł Paweł, jeśli chcemy słuchać. To nie wolność, by postępować jak nam się podoba i robić, na co żywnie mamy ochotę, ale wolność chrześcijaństwa to niepobłażanie ciału. To bycie w szeregach tych, którzy są wiedzeni przez Chrystusa w Jego pochodzie triumfu. Nie naszego triumfu, nie naszej chwały, nie zachwytu nad nami, wręcz przeciwnie. Nasze uczestnictwo w Jego triumfie wiąże się dla nas z wyśmiewaniem, z wyszydzaniem, z kpinami, z wyglądaniem na tych, którzy są życiowymi nieudacznikami, którzy stracili to życie na tej ziemi, którzy nie korzystają z tego wszystkiego, co ten świat ma do zaoferowania, ale którzy są jak skazani na śmierć. Jeżeli oddamy się Jezusowi Chrystusowi, to w takiej mierze, w jakiej się Jemu oddamy, zostaniemy uwolnieni od najgorszej ze wszystkich niewoli. Od niewoli naszej własnej woli, naszej własnej słabości, czy własnych słabości, bo mamy ich wiele, naszych własnych upodobań i zachcianek. Czy tego chcemy? Czy tak chcemy uznać Jezusa za naszego Pana? Czy chcemy pełnić własną wolę, czy chcemy dogadzać naszym własnym zachciankom i mówić, że Jezus jest naszym Panem? Wielu taką drogę wybiera. Oni, kiedy mówią o triumfie Chrystusa, to mówią o sobie jako generałach. Oni czerpią garściami z tego życia, mówiąc, że Jezus jest ich Panem. Jezus daje im wszystko, czego pragną. Jezus zaspokaja wszelkie ich potrzeby i zachcianki. Wielu chrześcijan dzisiaj taką Ewangelią kupczy, jak Paweł dalej mówi w następnych wierszach, kupczą Bożym Słowem. Prezentują tak atrakcyjną Ewangelię, że tylko głupiec bez działania Ducha Świętego musi ją kupić. Znaczy, źle to powiedziałem, że głupiec jej nie kupi, tak? Że każdy, który ma chociaż trochę oleju w głowie, bez żadnego działania Bożego, bez żadnego jakiegoś duchowego doświadczenia, ta Ewangelia, którą oni sprzedają, jest tak atrakcyjna, że trzeba być naprawdę ostatecznym głupcem, żeby jej nie wziąć. Natomiast Paweł głosił inną Ewangelię. Głosił Ewangelię, która mówi, nie jest atrakcyjna dla człowieka, który nie ma duchowego zrozumienia. Głosił Ewangelię, która była obrazą, która była powodem wyśmiewania go, prześladowań. Taką Ewangelię głosił apostoł Paweł. Nie Ewangelię, która trafiała do ludzkiego rozumu i przekonywała go siłą ludzkiej argumentacji, ale była to Ewangelia głoszona w mocy Ducha Świętego, którą człowiek rozumny by odrzucił. Tak jak Paweł mówi, Grecy, którzy szczycili się w swojej logice i szczycili się w swoim zrozumieniu i poszukiwaniu mądrości, śmiali się z tej Ewangelii, drwili z niej, kpili z tego, mówili, toż to głupota. Żydzi natomiast, mający zupełnie inną koncepcję Mesjasza, potykali się o tę Ewangelię, gorszyli się, żeby ich Zbawiciel miał ich zbawić przez cierpienie i śmierć na haniebnym krzyżu, który był wyrazem Bożego przekleństwa. Czy dzisiaj taką Ewangelię głosi Kościół? Ufając w moc tej Ewangelii, a nie w siłę ludzkich argumentów i w siłę tych wszystkich przynęt, które się zarzuca na ludzi tego świata, mówiąc im, o, Bóg ci da to, Bóg ci da tamto i w tym ci pomoże i to ci załatwi i z tego cię wyciągnie i tu jeszcze będziesz miał i tu będziesz jeszcze miał. Ale gdzie jest ten obraz? Gdzie w tym wszystkim jest ten obraz, że musisz zaprzeć się samego siebie, że musisz się wyrzec wszystkiego na tym świecie? Że musisz powiedzieć, nie ja, ale Ty, Panie, wszystkim we mnie. Gdzie jest ta Ewangelia? Wystarczy przyjrzeć się życiu tego apostoła. W każdym mieście, gdzie poszedł, rozwijano przed nim czerwony dywan i zapraszano go do Białego Domu. Na wygodnym siedzeniu sobie siadał i rozmawiał z dostojnymi tego świata. Tak czytamy w Dziejach Apostolskich? Fanfary już grały z daleka, plakaty wisiały. Nadjeżdża ewangelista Paweł, będzie krucjata cudów. Wszyscy chodźcie, będą się działy cudowne rzeczy. Tak to wyglądało? Sprowadzimy najlepszych muzyków, zrobimy wspaniały koncert, zrobimy wielkie przedstawienie, wszyscy będą się dobrze bawić, damy kiełbasę, damy ciasta, herbatka, co tam chcecie, wszystko będzie, dawajcie, tylko przyjdźcie, chodźcie. Tak było? Tak to wyglądało? Nie, Paweł przychodził i co? Mówi, w każdym miejscu czekają mnie więzy, prześladowania, a nawet śmierć. Ale mówi, jestem zniewolony przez Bożego Ducha. Mówi, muszę iść. Tam bracia, siostry płakali. Mówi, Pawle, nie idź. Tam przyszedł Agabus. Mówi, zobacz, tak cię zwiążą. Tak, nie idź, prosimy cię. Źle będzie z tobą. A co on mówi? Czemu płaczecie? Czemu rozdzieracie moje serce? Ja nie tylko jestem gotów cierpieć dla niego, ale i umrzeć. Gdzieś to się zagubiło w naszym dzisiejszym triumfie. Dzisiaj ten pochód wydaje się inaczej wyglądać w wyobrażeniu wielu chrześcijan. I dlatego też obawiam się, takie mamy tłumaczenia. Tłumacze też ulegają wpływom tego, jak myślimy wszyscy, jak chcemy to. Nie mieści się w głowie tłumaczom i nawet wielu komentatorom biblijnym, żeby doszukać się tutaj prawdziwego obrazu tego, o czym Paweł mówi. Wolą w tym widzieć i głosić triumf, który świat nazywa triumfem. Najwyższą nobilitacją człowieka jest to, że może położyć się u stóp Jezusa i pozwolić Jezusowi postawić na nas swoją stopę. To jest najwyższa nobilitacja człowieka. Kiedy Jezus położy stopę na naszym karku, jako nasz zwycięzca. Takie poddanie i tylko takie poddanie jednoczy nas z naszym Panem. I w rezultacie możemy mieć udział we wszystkim, co należy do Niego. A tym samym uczestniczymy w Jego triumfie. Taki człowiek nie jest przygnębiony, ale podobnie jak apostoł Paweł składa radosne podziękowanie Bogu. Apostoł Paweł mówi: Bogu niech będą dzięki, że wiedzie nas jak więźniów w triumfalnym marszu Chrystusa. Nasza klęska i poddanie się Bogu nie prowadzi do naszego unicestwienia, ale do naszego zbawienia, uratowania nas z grzechu, który do tej pory rządził nami, który władał nami, który dominował nas. Jeśli chcemy być wolni od grzechu, to tylko przez poddanie się władzy Chrystusa Pana. Nie ma innej drogi. Przyjęcie Chrystusa do swojego serca, które nadal jest zaprzedane grzechowi, jest absurdem. Jest jakąś karykaturą zbawienia, którą niestety dzisiaj często oglądamy. I mamy wielu takich ludzi w Kościele, którzy mówią, że Jezus jest ich Panem, ale żyją po swojemu, żyją dla siebie. I dziwią się, czemu to wszystko nie działa. Dziwią się, czemu wciąż są w niewoli grzechu. Dlaczego wciąż wracają i wracają do tego samego, jak świnia do błota, z którego została umyta, i jak pies do swoich wymioci. Jest dzisiaj wielu chrześcijan z nazwy. Ludzi, którzy mówią o Jezusie jako o Panu, ale tego wielkiego dnia staną przed Nim, a Jezus im powie: nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do mojego królestwa, ale tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tu jest prawdziwe panowanie Chrystusa. Nie w mówieniu, że jest Panem, ale w poddaniu się Mu, w pozwoleniu Mu zwyciężyć nas, pokonać nas, zniewolić nas, w cudzysłowie. Kiedy mówimy o tym zniewoleniu, tu jestem bardzo ostrożny, dlatego że Biblia tego tak nie nazywa w takim wymiarze, w jakim mówi o zniewoleniu przez złe duchy. My zawsze jesteśmy wolni, wiecie, to Boże zniewolenie, to zakucie nas w więzy nie pozbawia nas cały czas naszej wolności, by pozostać w tym miejscu lub się wyswobodzić znowu. Kiedy demon zniewala, człowiek nie ma możliwości wybierania niczego. Demon dominuje człowieka i zniewala go do tego stopnia, że człowiek traci panowanie nad sobą i wolę nad sobą, i swoją własną wolę. Natomiast ta Boża dominacja jest dominacją, w której tak naprawdę my dobrowolnie uczestniczymy. I tylko tak długo, jak mówimy tak, On panuje nad nami. Każdego jednego dnia Jezus mówi, co musimy robić. Zapierać się samych siebie. Każdego dnia musimy mówić nie sobie i tak Jemu, jeśli chcemy, by nad nami panował. To nie jest kwestia tego, co kiedyś zrobiliśmy, to nie jest kwestia tego, co kiedyś powiedzieliśmy, to nie jest kwestia tego, co kiedyś tam się wydarzyło, co przeżyliśmy emocjonalnie, łzy poleciały z naszych oczu, ziemia się pod nami zatrzęsła, cokolwiek tam miało miejsce, to było chwalebne, piękne i chwała Bogu za to, ale to był pierwszy krok. To był początek. A teraz musimy iść w tym triumfalnym pochodzie Chrystusa jako Jego więźniowie. Wiem, że niektórych z was i tak nie przekonałem. Dlatego jeszcze mam jednego świadka z 12 rozdziału tego listu, 10 wiersza. To radosne dziękczynienie Pawła Bogu wypływa z jego zrozumienia paradoksu zwycięstwa w Chrystusie. W 12 rozdziale i 10 wierszu obraz zwyciężonego więźnia ukazującego triumf Boga jest tak oddany. Paweł co mówi? Mówi tak. Mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w trudach, w prześladowaniach, w cierpieniach. Bo gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest głębia chrześcijańskiego paradoksu zwycięstwa. Cierpimy z Chrystusem, aby z Nim być uwielbionymi. Zwycięstwo przychodzi w porażce. Chwała przychodzi w uniżeniu, czasami w upokorzeniu, a radość w cierpieniu. Mądrzy muszą stać się głupcami, aby stać się prawdziwie mądrzy. Nasz bogaty Zbawiciel staje się ubogim, aby ubodzy mogli w Nim stać się bogaci. Ciągle o tym czytamy. Nie widzimy tych paradoksów? Wielu Koryntian było zafascynowanych sukcesem i triumfalizmem, tak jak wielu dzisiejszych chrześcijan. I dla nich cierpienie Pawła było dowodem jego niemocy. Było dowodem tego, że Bóg nie jest z nim, że Bóg nie działa w jego życiu. Skoro on tyle cierpi, skoro ma tyle przeciwności, skoro ciągle atakują go z każdej strony i gdzie nie pójdzie, tam ma problemy i wywołuje jakieś zamieszki i siedzi w więzieniu i chłostają go i statek się z nim rozbił na morzu, no to gdzie w tym Bóg jest? Co to za Bóg? Nie, Bóg to wsiadasz na statek i już jesteś na drugiej stronie. O, to jest Bóg. Przychodzisz i wszyscy pach, pach, pach kłaniają się przed tobą. Wszyscy się uśmiechają, wszyscy cię lubią. O, to jest Bóg, to jest moc, to jest wielka moc. A Paweł? Toż to on ani wyglądu nie ma, a jak otworzy usta, to się jąka, jakoś tak niewyraźnie mówi, jakiś taki nieelokwentny. Na swoim ciele pełno blizn, pełno ran. Co to za triumf? Co to za zwycięzca w Chrystusie? Paweł mówi do nich, myślę, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich w tym triumfalnym pochodzie. Twórzcie, 4 rozdział 1 listu do Koryntian. 4 rozdział, od 9 wiersza. Zobaczcie, gdzie jest apostoł Paweł. Myślę bowiem, że Bóg nas, apostołów, ustawił jako ostatnich. I tutaj rozumiem, że cały czas mówi o tej analogii tego pochodu. My jesteśmy na końcu tego pochodu, mówi. Bo dalej co mówi? Jakby skazanych na śmierć. Bo też staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i ludzi. My, głupi dla Chrystusa, wy, rozumni w Chrystusie. My, słabi, wy, mocni. My, w pogardzie, wy, szanowani. Nadal jesteśmy głodni i spragnieni, ledwie ubrani i bici po twarzy, bez dachu nad głową i zmęczeni pracą własnych rąk, szkalowani, a my dobrze życzymy, prześladowani, a my wszystko znosimy, zniesławiani, a my odpowiadamy słowami zachęty. Staliśmy się, mówi, jak śmieci tego świata. Jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Piszę to nie po to, aby was zawstydzić, ale po to, aby was upomnieć jako moje umiłowane dzieci. Niektórzy w Koryncie pytali, jak Boża moc może być objawiana w takich przeciwnościach i nieszczęściach. Paweł podkreśla, że jego cierpienie i jego bolesne doświadczenia nie niweczą jego autorytetu apostoła, ale wręcz przeciwnie, utwierdzają go. Dlatego, że on idzie tą samą drogą, jaką szedł jego Pan. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, którego krzyż, chociaż w oczach świata jest klęską i hańbą, przed Bogiem jest miejscem triumfu i zwycięstwa, gdzie nasz Pan pokonał nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując nad nimi. Głównym argumentem w tej części, którą, jak Bóg pozwoli, będziemy omawiać, jest to, jak Boża chwała objawia się w naszym życiu przez nasze cierpienie. I ten temat Bożej mocy objawiającej się w słabości jest wielokrotnie przez Pawła powtarzany w 4, 6 rozdziale i w ostatniej części tego listu. Bóg nie czyni naśladowców Chrystusa zwycięzcami, tak jak świat definiuje zwycięzców, ale zamiast tego bierze ich w niewolę i prowadzi jako więźniów w pokornej służbie. I na koniec powiem tylko tyle, że daleko lepiej być więźniem i uniżonym niewolnikiem Boga, niż wielce uhonorowanym wicekrólem szatana na jego paradzie prowadzącej do wiecznego potępienia. Ci wszyscy, którzy chcą zyskać ten świat, opowiadają się po stronie szatana, który jest księciem tego świata, i czytamy, że ten świat tkwi w złym. Jeśli miłujemy ten świat, stajemy się nieprzyjacielami Boga. Jeśli chcemy być wśród tych, którzy go miłują, musimy znienawidzieć ten świat. I tutaj mówimy o tym grzesznym, o tym wszystkim, co grzeszne w tym świecie. O tym wszystkim, co sprzeciwia się Bogu w tym świecie. Musimy to znienawidzieć, odrzucić i czynić to każdego dnia, mówiąc nie sobie samemu, naszej grzeszności, naszej pożądliwości, która nas ciągnie do tego świata. Wyznając Jezusa Panem, nie tylko ustami, ale wyznając Go naszym życiem, naszym poddaniem się Mu, naszym posłuszeństwem. Czy w ten sposób zyskamy poklask tego świata, aprobatę tego świata, zachwyt tego świata, ludzi niewierzących? Nie. Pan Jezus mówi, mnie znienawidzili, to i was będą nienawidzieć. Nie spodziewajcie się, że ten świat będzie was miłował, Jezus mówi. Jesteście jak owce między wilkami. To też pewna bardzo graficzna analogia, bardzo wyraźny obraz. Gdzie jesteśmy w tym świecie? Nie jesteśmy jak wilki między wilkami. Jesteśmy jak owce między wilkami. Ten uderzający obraz bycia prowadzonym jak więzień podkreśla dwuznaczność mocy i słabości w tym świecie, a tym samym obala triumfalistyczną gloryfikację sukcesu chrześcijan w tym świecie. To głosili ci arcyapostołowie, o których Paweł będzie mówił w dalszej części tego listu. To mówili ci, którzy, jak Paweł mówi, kupczyli Bożym Słowem, którzy wybierali z Niego i prezentowali z Niego to, co odwołuje się do ludzkiej pożądliwości, żeby na tym coś zarobić, żeby z tego coś dla siebie uszczknąć. I niestety ze smutkiem musimy przyznać, że dzisiaj Kościół jest pełen takich ludzi. Jest wielu takich, którzy nie są prawdziwymi sługami Chrystusa, ale są sprzedawczykami, są handlarzami Bożego Słowa, kupczą Bożym Słowem dla własnego zysku. Miejmy się na baczności, bracia i siostry. I niechaj Boży Duch pomoże nam, tak jak apostoł Paweł, wcielać w nasze życie przesłanie krzyża. Nie mówmy tylko o krzyżu, ale żyj w cieniu krzyża. Codziennie umierajmy, aby żyć. Codziennie utożsamiajmy się z tym, który do dzisiaj jest obiektem drwin. Utożsamiajmy się, nie wstydźmy się go, ale utożsamiajmy się z nim. I cierpmy, jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Uczestniczmy dzisiaj w Jego hańbie, abyśmy mieli udział w Jego chwale, gdy się objawi. Nie ma innej drogi do zwycięstwa, jak tylko przez codzienne bycie pokonanym przez Boga, zniewolonym w cudzysłowie przez Jego Ducha, prowadzonym przez Jego Ducha. To jest bliższe temu, co częściej czytamy, ale jedno i drugie jest prawdziwe w pewnym sensie. W tym rzymskim pochodzie były dwie grupy pokonanych. Byli ci, którzy zostali pokonani siłą, ale w ich sercach nadal byli niepokonani. W ich oczach nadal można było zobaczyć nieugaszoną nienawiść, złość. Chociaż ich broń została złamana, a ich ramiona były skrępowane. Ale byli tam też tacy, którzy zobaczyli, że Rzym jest prawdziwą potęgą. Którzy zobaczyli, że Rzym zaprowadza prawdziwy porządek i pokój, jakiego nie byli w stanie zaprowadzić ich ciągle walczący ze sobą władcy, plemiona i tak dalej. I ci deklarowali lojalność wobec Rzymu, i ci deklarowali gotowość służenia Rzymowi. I dla tych Rzym miał słowo ułaskawienia i życia, i służby, i sukcesu. To oczywiście niedoskonały obraz, ale my mamy możliwość służenia komuś daleko, daleko, daleko większemu niż Rzym. Nam szczególnie Rzym się z czymś złym kojarzy. I dziękujemy Bogu, że zostaliśmy wyrwani spod władzy Rzymu. Ale obyśmy nie byli samowolni w tej naszej wolności. Obyśmy nie obracali tej wolności chrześcijańskiej w samowolę, która tak naprawdę prowadzi nas znowu do niewoli grzechu. Przed tym nas apostoł Paweł, a tak naprawdę Duch Święty przez apostoła Pawła wielokrotnie przestrzega, aby ta nasza chrześcijańska wolność nie stała się przyczynkiem naszego zniewolenia. Żyjmy w chwalebnej wolności dzieci Bożych. wyzwoleni z mocy grzechu, z mocy pustej religijności, z mocy naszych własnych starań, naszej własnej samosprawiedliwości, z tego wszystkiego, z czego nie mogliśmy się wyzwolić i z czego nikt na tym świecie nie mógł nas wyzwolić. Tylko Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, dał nam wolność od tego wszystkiego, ale po to, byśmy Jemu służyli. Byśmy teraz byli tymi dobrowolnymi niewolnikami Jezusa Chrystusa. Byśmy wiernie służyli temu, który nas powołał do chwalebnej w swojej wolności. Tak jak Jezus był wolny, ale wiemy, że ta Jego wolność była ciągle ograniczona wolą Ojca. Nie czynił niczego, czego nie widział u Ojca. Nie mówił niczego, czego nie słyszał u Ojca. Nie pełnił swojej własnej woli, jak powiedział, ale wolę tego, który Go posłał. I mówi do mnie i do ciebie, chodź teraz, naśladuj mnie. Żyj tak jak ja. Nie szukaj swojej woli, szukaj mojej woli. Służ mi. Zapieraj się samego siebie, a znajdziesz wolność, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie będziecie wolni. To jest ten paradoks. Kiedy jestem Jego niewolnikiem, wtedy jestem prawdziwie wolny. I tylko tu jest wolność dla ciebie i dla mnie, drogi bracie i droga siostro. W całkowitym poddaniu się władzy Jezusa Chrystusa. Czy już to zrobiłeś? Czy możesz szczerym sercem powiedzieć, że Jezus jest twoim Panem? Czy jeszcze są sfery twojego życia, w których grzech nad tobą panuje, w którym żyjesz według modły tego świata? Czy są w twoim życiu jakieś miejsca, do którego Jezus nie ma wstępu, bo ty tam rządzisz, bo ty tam decydujesz? To jest twoje. Wzywam cię przez naukę Bożego Słowa. Oddaj całe swe życie Jezusowi. Oddaj mu swe serce. Oddaj mu swe pieniądze. Oddaj mu swój czas. To życie, które masz. Niech Jezus będzie Panem. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, kochany Boże, za Twoje święte słowo, które jak lustro pozwala nam się przejrzeć w Jego prawdzie, które jak miecz przenika naszą duszę, nasze myśli do głębi, które nie pozwala nam pozostać obojętnym wobec Twojego głosu, ale które wzywa nas, abyśmy obrali właściwą drogę, abyśmy nie obierali drogi śmierci, szerokiej drogi, wygodnej drogi, drogi, na której jest większość, ale byśmy szukali tej wąskiej bramy, ciasnej bramy, i abyśmy szli wąską drogą, niepopularną drogą, nieprzyjemną drogą, drogą, na której wciąż będzie okazywała się nasza słabość, nasza niezdolność, nasza niemoc, nasze braki, aby w pośród tego wszystkiego objawiała się Twoja moc i Twoja zdolność i Twoja chwała. I abyśmy to nie my byli tymi, którzy szukają pochwały i zaszczytów, ale abyś Ty był uwielbiony w nas. I abyśmy nie siebie samych głosili i nie na siebie samych wskazywali, ale głosili Ciebie i na Ciebie wskazywali i Ciebie wielbili. Dopomóż nam, kochany Boże, i dzisiaj w świetle tych słów pozwolić Twemu Duchowi przeświecać, oświecać nasze serca. Nie pozostawić niczego w naszym życiu, naszej własnej władzy, ani władzy grzechowi, ani władzy temu światu, ale prawdziwie Ty panuj w nas, Ty rządź całym naszym życiem, każdą sferą naszego życia. Chcemy, Panie, żyć dla Ciebie, wiedząc, że w Tobie jedynie jest życie i Ty jedynie dajesz prawdziwą wolność. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony w nas i w naszym życiu. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, Panie, za to Twoje słowo. Dzięki, Panie, za to kazanie, Panu. I spraw, żebyśmy to wykorzystali dobrze. Z głosami z Polski nie jesteśmy w stanie zrobić, ale oddajemy Tobie, Panie, nasze życie. Oddajemy się w pełni Tobie, bo wiemy, że jesteś wielkim, wspaniałym, dobrym, świętym Królem. Święty, święty, święty jesteś, Panie. Amen. Amen. Amen. gdy z ran płynąca święta Cześć, siostry, będziemy teraz przystępować do wieczerzy, która, jak sami doskonale wiemy, jest formą naszej wspólnoty. Naszej wspólnoty tutaj, ale też wspólnoty w ogóle jako Kościoła Jezusa Chrystusa, bo zdajemy sobie na pewno z tego sprawę, że również w innych kościołach, w innych społecznościach bożych, nasi bracia i siostry, gdziekolwiek oni są, też prowadzeni przez Boga, przez Ducha Świętego, również mają swój dział w Królestwie Bożym, mają też te możliwości, że dzisiaj mogą się spotkać, że niektórzy z nich na pewno też będą przystępować do wieczerzy. Bracia i siostro, musimy wiedzieć, że naszym Panem, naszym Królem jest Jezus Chrystus. Troszeczkę wygląda jak dobrze zorganizowana orkiestra, tak jakbym to dał porównanie. Na pewno każdy z nas, kto obserwował i słuchał, jak gra orkiestra, to chyba zwrócił uwagę, że oczy wszystkich tych muzyków są zawsze skierowane na kogo? Na dyrygenta właśnie. Nie jest tak, że trębacz patrzy na skrzypka, a skrzypek na kontrabasistę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie oczy skierowane są na dyrygenta, który zarządza całą tą orkiestrą. Jeśli rzeczywiście wszyscy temu podlegają, poddają się temu, to wtedy ta muzyka jest naprawdę piękna, miła uszom i serca się raduje, słuchając takiej muzyki. Tak również my powinniśmy nasze oczy zwracać na pierwszym miejscu na naszego Pana, na naszego Zbawiciela, abyśmy byli tą piękną orkiestrą, która daje wspaniały koncert przed tronem chwały, aby przez to też Bóg był uwielbiony, aby był wywyższony. Także do tego zachęcam gorąco, tak samo jak do uczestnictwa w tej naszej wieczerzy dzisiaj wspólnej, gdzie będziemy wieczerzać z Panem naszym. Zanim przystąpimy do tego, chciałbym jeszcze tylko przeczytać już bez komentarza, ale przeczytać Słowo Boże, które zapisane jest w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Ja je przeczytam. Jeśli ktoś będzie chciał, to może sobie otworzyć. Jeśli nie, to może odnowić sobie je w domu. Jest to 8 rozdział listu do Rzymian od 18 wersetu. Wspaniałe słowa, które mówią o tym, że póki co jesteśmy jeszcze w tym ciele i toczymy bój, który jest ciężkim bojem, trudnym bojem, nie jest łatwo, ale w tym wszystkim mamy właśnie zwycięstwo w mocy Jezusa Chrystusa, który i wstawia się za nami, i wspomaga nas przez Ducha Świętego, i błogosławi nam. I sami zobaczymy, kiedy będziemy słuchać tego słowa, że rzeczywiście to, co tutaj powiedziałem, pokrywa się z tymże słowem. Także bądźmy pełni nadziei, bądźmy pełni otuchy. Tak jak mówiliśmy, tak dzisiaj powtarzamy, tu się nic nie zmieniło. Tak długo, jak ufamy Bogu i kroczymy za Nim, tak długo też jesteśmy przy Nim i kroczymy w tym orszaku do Królestwa Bożego. List do Rzymian, 8 rozdział od 18 wersetu. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Dlatego, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości i to nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ale nie tylko ono, lecz również i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, czyli odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, tego oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych cierpieniach, westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi, czyli za nami, za tymi, którzy zostaliśmy uświęceni przez Ducha Świętego. Darowane nam to zostało z łaski i możemy wołać w swoim sercu faktycznie Abba, Ojcze, tak jak nas zapewnia o tym Słowo Boże. Także, kochani, można to sobie jeszcze raz przeczytać. Jest to chwalebne słowo, jest to słowo budujące, słowo, które może podnieść każdego strapionego nawet człowieka. I tak to odbierajmy. Pomódlmy się teraz o to, żeby Bóg pobłogosławił nam czas wieczerzy, kiedy będziemy spożywać ten chleb i kiedy będziemy pić z tego kielicha. Panie Boże, dziękujemy Ci raz jeszcze za to słowo, które nam przekazujesz, Boże. Słowo, które jest potrzebne dla nas i Ty najlepiej wiesz, w jakim czasie czego potrzebujemy. I tak jak się modlimy o to, Panie, abyśmy mogli przez to wzrastać, tak też wierzymy, że Ty kierujesz, Panie, i kierujesz stosownym słowem w stosownym czasie, Boże. Dziękuję Ci też za Ducha Świętego, który nam to słowo objaśnia, który nas wspomaga, który wskazuje na Twojego Syna, na jedynego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zmarł za nas, który cierpiał za nas, a z którego łaski możemy dzisiaj brać, Panie. Jest to dar niewysłowiony, Boże, dlatego też w niewysłowionych czasami westchnieniach wołamy do Ciebie, Abba, Ojcze, z tą pewnością, że Ty nas wysłuchujesz, Boże, i to nie dlatego, że my jesteśmy mocni, ale dlatego, że Ty jesteś litościwy, Boże, że Ty jesteś Bogiem wiernym, bo jesteś Bogiem wspaniałomyślnym i jesteś Bogiem miłosiernym. Za to Ci składamy podziękowanie. I w tej ufności też prosimy Cię, abyś czynił to dalej, bo wiemy doskonale pouczeni przez Twoje słowo, że bez Ciebie faktycznie nic uczynić nie możemy, Boże. W tej nadziei oddajemy ten czas teraz naszego wspólnego spożywania, ale także czas naszego życia całego, abyś w dalszym ciągu nas prowadził, abyś kierował nas, Panie, bo tylko tu leży nasze zwycięstwo. Chwała Ci po wszechczas niech będzie. Amen. Bracia i siostry, będziemy tutaj wystawiać chleb, będziemy pić tego kielicha, także raz jeszcze zapraszam wszystkich, aby podchodzili i brali udział w tej wieczerzy. Kochany nasz Ojcze, powierzamy się w Twoje ręce na ten nadchodzący tydzień. Prosimy, byś nas prowadził i strzegł, byś mówił do nas każdego dnia, byś objawiał nam siebie, uzdalniał nas do pełnienia Twojej woli z radością, z wdzięcznością, z oddaniem, z ochotą. Prosimy, niech Twój Święty Duch kieruje wszystkimi naszymi drogami. Modlimy się szczególnie jeszcze o Asię Maciejewską, o jej rodzinę. Panie, abyś był z nimi w tym doświadczeniu, abyś pocieszał ich serca. Panie, nakierowywał wzrok na Ciebie, pomagał ufać Tobie i też prosimy, żeby ci lekarze mieli od Ciebie mądrość i właściwie się nią zajęli, żeby to zagrożenie życia, które teraz nad nią wisi, Panie, zostało zażegnane, żeby jej stan się poprawił, żeby mogła wrócić do zdrowia, mogła znowu chodzić, abyśmy razem z nią mogli, Panie, tutaj oddawać Ci chwałę i modlić się do Ciebie. Prosimy o Twe błogosławieństwo jej, jej bliskich, Twoje codzienne, Panie, posilenie i zaopatrzenie i Twoje działanie w jej sercu, w ich sercach i też w naszych, Panie, byśmy z życzliwością, z miłością modlili się za nimi, ufając Tobie, który we wszystkim współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz Panie, bo jesteś dobrym Bogiem. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Andrzej też przekazywał pozdrowienia dla zboru. Andrzej Maciejewski, więc też przekazuje od niego pozdrowienia. W tygodniu dzwoniła do mnie pani, która, nie wiem jakie tam stanowisko zajmuje, ale zajmuje się czymś z tym zespołem trzecia godzina dnia i pytali, czy nie chcemy jakiś płyt kupić. Więc powiedziałem, że zapytam, gdyby ktoś był zainteresowany, dajcie mi znać, ona mi tam wysłała jakieś tytuły, ceny, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to możemy zamówić i wtedy dam jej znać, bo ona ma dzwonić w tygodniu. Więc przekazuję tą informację. Trzecia godzina dnia? No to co, chór taki chrześcijański, który śpiewa całkiem ciekawie. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy Ewę. Kochani bracia i siostry, mimo tej panującej nadal sytuacji epidemiologicznej, zgromadzamy się tutaj w każdą środę o 18:00 na modlitwę, rozważanie słowa. Gorąco zachęcam tych, którzy mogą przyjechać, przyjść. W sobotę zgromadzamy się na prace remontowo-budowlane i tak dalej, wykończeniowe właściwie już. Także też zachęcam bracia, siostry, w tej mierze, w jakiej możecie, uczestniczcie też w tej pracy. Mamy tutaj też ze sobą społeczność. Jest taka propozycja, żeby w tą sobotę przed ostatnią niedzielą miesiąca, czyli za 2 tygodnie, żeby w tą sobotę po krótkich pracach poświęcić trochę czasu na wspólne porozmawianie o tej naszej wędrówce przez Biblię. Jak nam idzie to czytanie nasze całej Biblii. Mam nadzieję, że czytacie fragment ze Starego Testamentu, z Nowego, żeby iść do przodu z tym czytaniem Biblii przez cały rok, a w ostatnią niedzielę stycznia będziemy tutaj wspólnie rozważali pierwszą Księgę Mojżeszową, która jest na tyle obszerna i tyle ma tam różnych wątków, że na pewno, no, tak jak zresztą z każdą inną księgą, którą będziemy omawiali, tylko dotkniemy głównych myśli i robimy pewien zarys całej Biblii, chcemy zrobić na przestrzeni miesięcy. Ale być może są tam rzeczy, które właśnie czytając, rozważając, gdzieś tam was dotykają, chcielibyście o tym porozmawiać, to myślę, że ta sobota byłaby takim dobrym czasem, żeby tutaj z godzinkę, dwie coś porobić, a później jeszcze usiąść razem i być może o tych właśnie sprawach porozmawiać. Co wy na to? Jeszcze przypomnę w przyszłą niedzielę i zachęcę do uczestnictwa. A, i też jest propozycja, żebyśmy w tą ostatnią niedzielę miesiąca zrobili agapę już. Wczoraj tutaj prawie podłączyliśmy kuchenkę, to znaczy zostało jeszcze tam parę kabelków do podłączenia i zabezpieczenia. Jerzy tutaj czuwa nad bezpieczeństwem całego projektu, więc już jest nadzieja, że w tym tygodniu będzie to wszystko działało. Te inne sprzęta już są podłączone, działają. Także moglibyśmy w tą ostatnią niedzielę zrobić agapę. Przyjedzie Maciek ze Skierniewic, spod Skierniewic i obiecał, że przywiezie flaki i kurczaki. Więc nie chcemy, żeby on był jedyny tutaj, który nas będzie ugaszczał jako gość. Tylko chcemy też, myślę, no, coś przygotować i spędzić razem to niedzielne popołudnie. Także po tym długim, długim, długim okresie przerwy od agap, myślę, że będziemy powoli jakoś tam do nich, nie wiem jak często wracali, ale od czasu do czasu przynajmniej będziemy próbowali. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także zostańcie z Bogiem. Pamiętajmy w modlitwie o Asi Maciejewskiej, Andrzeju, całej rodzinie. Napiszmy do nich, zachęćmy ich, bądźmy z nimi w kontakcie. To jest dla nich trudny okres i potrzebują naszej miłości, naszego zainteresowania i przede wszystkim wierzę, naszej modlitwy. Także wołajmy, żeby tutaj ta sytuacja poprawiła się i żeby Asia wróciła do zdrowia i mogła jeszcze służyć Bogu i wielbić Go. Przywitajmy się jeszcze ze sobą, uściskajmy, niech nam Bóg błogosławi i prowadzi nas. Amen.